Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Achtereenvolgens waren dat Micah Paris en My Only Temptation en George Michael en Kissing a Fool. De First Lego League is een educatief programma waarin jongeren van 9 tot en met 14 jaar strijden om technische opdrachten met Lego op te lossen. Onlangs was er een Benelux finale. Herman de Bruin. De First Lego League is geweest. En wat First Lego League is, nou, zou wel met die steentjes te maken kunnen hebben, denk ik. Maar ik ga het vragen aan Brigitte van Helden. Ze is directeur van de Stichting Techniek Promotie. Dan weten we een beetje welke kant het op gaat. Mevrouw van Helden, welkom. Dankjewel. Ja, First Lego League, dat heeft met die steentjes te maken, hè, van die mooie fabriek in Denemarken. Dat klopt helemaal. Ja. Maar de steentjes, daar wordt de robot mee opgebouwd. Het is echt een robotica-wedstrijd met nog heel veel extra's. Ja, het is die meer. Kleine steentjes. Nee, het is meer alleen dan die steentjes. Want dat zijn kinderen die daarmee spelen, die een leuk huisje bouwen. Maar dit wordt meer. Want welke mensen doen daar aan mee? Kinderen van 9 tot 15. En die maken hele mooie dingen. Ja, allemaal om die techniek te promoten. Want de Stichting Techniek Promotie, die staat daarvoor, hè? Dat klopt, dat klopt. Dan gebeurt het door het hele land heen, denk ik. Dat klopt, ja. Dat klopt. We hebben behoorlijk wat deelnemers. Ja, en dan heb je nog een winnaar ook. Ja, en die komt uit Delft. Ja, ja. Ja. Het is de Benelux finale. Dat betekent dus België, Nederland, Luxemburg. Dat klopt, dat klopt. Maar even naar die, naar die winnaars toe. Die hebben gewonnen op basis van, wat hoe win je dan? Nou, dat is niet makkelijk, kan ik je vertellen. Want je hebt natuurlijk, hè, het is een robotica-wedstrijd, dat heb ik al aangegeven. Ja. Dus er moet een robot ontworpen worden, die moet gebouwd worden, die moet allerlei missies uitvoeren waar dan hulpstukken bij gemaakt moeten worden. Dan moet die ook nog eens goed geprogrammeerd worden. Ja. Dat is dus best lastig. En heel veel docenten hebben zoiets van, oeh, dat kan ik niet. Dan roep ik altijd heel hard, dat hoeft niet, dat doen die kinderen wel. Die kunnen dat veel beter dan jij. Ja. Is echt waar, hoor, serieus. Ja. Ja. Maar dat is niet het enige. Want wat we ook hebben is het project. Want het thema was Into Orbit. Dus we hebben vooral het thema dat is dan leidend in het vinden van een innovatieve oplossing voor een probleem op dat vlak. Dus stel je voor, we hebben een missie naar de maan of naar Mars. Hoe kunnen we dat dan doen? Wat hebben we nodig? En dan worden er specifieke problemen vaak behandeld. Want kinderen zijn wat dat betreft heel innovatief. En die denken niet zoals wij. Die denken echt out of the box. Dat vind ik altijd erg leuk. Dus wat hebben ze bijvoorbeeld ook bedacht? Van, nou, wat moet er dan met poep gebeuren? Ja, hoe laat je dat? Bijvoorbeeld, Dat is wel waar het om gaat. Het geeft wel duidelijk aan hoe kinderen daarover kunnen denken. Precies, dus dat is heel, heel belangrijk. Dus dan krijg je daar, dat doen ze onderzoek, ze gaan met experts praten, dus daar leren ze al heel veel mee. Dan gaan ze vaak een prototype bouwen, ze gaan kijken hoe dat werkt, ze gaan het uittesten. En uiteindelijk hebben ze dan een project, daar moeten ze een presentatie voor doen. Dus dat is al behoorlijk pittig. En dat is voor kinderen van 9 tot 15, hè, stel dat je 9 of 10 jaar oud bent en je moet dat voor je groep doen. Dat is best vervelend en best moeilijk. Ja, dat is spannend. Ja, en dan moet je het dus bij de regiofinale moet je het voor een vreemde jury doen. Mm-hmm. Dat is ook heel spannend. En dan ga je door, want dan heb je daar gewonnen, dan heb je het erg goed gedaan. Dan kom je ook nog eens voor een jury die je helemaal niet kent, maar die dan ook nog eens voor de Benelux-finale is. Dus voordat je zover bent, heb je heel veel om elkaar moeten krijgen. En die Delftenaar, die hebben dat dus geregeld. Die hebben dat goed gedaan. Die hebben dat heel goed gedaan. Wordt het nog groter dan met wereld of Europa? Ja. Nou, ik zou je vertellen, ik heb toevallig even de cijfers opgezocht voor deze gelegenheid. Het is een wereldwijde technologiewedstrijd. Mm-hmm. In totaal heb je over de hele wereld dus meer dan 40.000 teams. Zoem maar. En daar zitten in alles bij elkaar 323.500 teamleden in. Mm-hmm. Vanuit 95 landen. Oké. Okay. Dus het is wereldwijd. Het is wereldwijd. Wereldwijd. Kan je wel zeggen. Ja, ja. Ja, dat klopt. En voor Nederland is dat dan de Stichting Techniek Promotie. En als mensen daar meer van willen weten, want ik kan me voorstellen mensen denken, nou, dat is wel een hele organisatie. Daar had ik nog nooit van gehoord. Dat kan. Is er een website waar er iets te vinden is over die hele techniek situatie? Ja, zeker. Dan is het heel simpel. www.techniekpromotie.nl. Ja. En dan ga je naar programma's en dan vind je de hele reeks. Want we hebben meer dan de First Lego League. We hebben ook nog programma's puur voor het basisonderwijs. Oh, er staat, er komt nog voorlopers. Veel meer. Dus er komt veel meer bij kijken. Ja. Maar dit is wel een paradepaardje. Dat kan ik me voorstellen. Brigitte van Helden, directeur van de Stichting Techniek Promotie. Over de First Lego League die straks misschien een winnaar oplevert uit Nederland in Detroit. Nou, laten we de fingers crossed houden en kijken wat er gaat gebeuren. We horen graag van u hoe het gegaan is. Oké, ik zal het graag vertellen. Ik dank u wel voor het gesprek en heel veel succes daar in het verre Amerika. quand l'autre est tombé dans l'oubli. Tout recommence quand tout finit. Un deuxième amour, beaucoup plus fou que le premier, plus riche de tout le passé, avec un goût. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky. But if you stay, I'll make you a day like no day has been, or will be again. We'll sail the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees, we'll fly with the wind. But if you go away, Terry Jacks en If You Go Away. En daarvoor Nicole Croisy en Un Deuxième Amour uit de film Bilitis. Op zoek naar een naam voor een vogelkijkplek. Dat straks, na Tracy Chapman. Tracy Chapman was dat, en Baby, Can I Hold You? Vogelbescherming Nederland en Natuurmonumenten zijn op zoek naar een aansprekende naam voor een heel bijzondere vogelkijkplek in het Haringvliet. Danny Rijkels sprak hierover met Jan de Roon van Natuurmonumenten en vroeg allereerst wat deze vogelkijkplek nou zo bijzonder maakt. Nou, het bijzondere is dat het de vorm heeft ook van een ei, en dat is gebaseerd op het ei van een grote stern. En de grote stern, dat is een vogel die broedt daar op een van die eilanden waar je vanuit het observatorium zicht op krijgt. En die sterns die zitten daar als kolonie al jarenlang te broeden. Dus ook in het voorjaar komen ze weer terug. En dan liggen er soms wel 2500 nesten bij elkaar. Ja, die vliegen af en dan over het vogelobservatorium naar zee om daar de vis te halen. En daar is dat ei, de vorm, dus op gebaseerd, op de eieren van de grote stern. Dat heeft dan echt te maken met de vogel die daar eigenlijk voornamelijk het meest voorkomt? Of ja. Zijn er andere vogels die daar heel vaak voorkomen, die je dus kan zien? Ja, Er zitten veel lepelaars, komen ervoor, grote zilverreigers, visdiefjes, broeden er. Misschien kan je zelfs wel een bever tegenwoordig voorbij zien zwemmen. En ook grote roofvogels, ja, of niet? Grote roofvogels, ja. De zeearend, hè, die wil nog wel eens overkomen. Ja, dat vind ik dan weer heel erg leuk. Ja, dat is wel een fascinerende vogel. Ja. Die hebben een vleugelbreedte van 2,20 meter, zo'n beetje een deur. Maar in ieder geval, dat ei dat is zo natuurlijk mogelijk gemaakt. Het is ook met riet bedekt van de scheelhoek. En het karkas, het houtwerk, dat komt uit Finland. Dat is een soort Solinger systeem. Dat is allemaal latjes aan elkaar gemaakt op de vorm van het ei. Nou, door een tunnel kom je bij het ei. En in die tunnel, daar heb je al eigenlijk wat kijkgaten om naar oeverzwaluwen te kijken. Want er is ook een wand voor gemaakt voor oeverzwaluwen. Om daar te kunnen broeden. En er zit een soort luisteroor zit er gefabriceerd. Maar dat zullen de mensen wel zien als de opening zover is. Klinkt hartstikke leuk inderdaad, zeker voor de natuurliefhebber die daar natuurlijk graag komt om van alles te kunnen zien wat daar allemaal vliegt en ook rondloopt. Want zie je ook landdieren, om het maar zo te zeggen? Ja, nou ja, wat ik al zei, de bever en een ree kan er eens voorbij komen. Dat zijn wel twee soorten die daar ook in die hoek voorkomen. Juist, oké. Okay. En jullie zijn op zoek naar een aansprekende naam voor het ei, hè? Precies. Tot 20 maart kunnen mensen die indienen bij Vogelbescherming Nederland... namenwedstrijd. En het gaat erom, het observatorium, dat is al een heel woord, dat moet een naam hebben. En dat moet een beetje gericht zijn op vogels of op de natuur. Maar we zoeken dus een naam voor het project. Ja, precies. En, nou, wel leuk dat mensen er zelf over kunnen nadenken natuurlijk. Ja. Er kunnen hele leuke varianten zijn. Het kunnen natuurlijk ook woorden zijn waar het woord ei in voorkomt. Maar het kan ook een dierennaam worden. Het kan iets wat in ieder geval een relatie heeft met het haringvliet, met vogels, natuur. Dat zou weer mooi zijn. En de winnaar die kan een verrekijkertje winnen van Swarovski. En die mogen ook bij de opening zijn van het ei. Want dat wordt half mei officieel geopend. De mensen moeten de krant ook in de gaten houden, want daar komt vast in te staan hoe we dat gaan doen. Excursies worden georganiseerd en hou de kranten in de gaten. En de jury, dat is de hoofddirecteur van Vogelbescherming, Fred Wouters en Camilla Dreef. Dat is een vlogster die ambassadrice is van de Vogelbescherming. En ikzelf, we zitten in de jury en wij gaan de juiste naam uitzoeken. Tot en met 20 maart kunnen mensen een naam verzinnen voor het ei. Ik denk dat het leuk is dat iedereen die zich op social media er toch tijd in steekt om wat leuks te bedenken, om dat ook officieel in te dienen. Dat zou natuurlijk heel leuk zijn. Ja, er zijn nu 450 inzendingen al en er kunnen er nog meer bij. Dus de jury die krijgt het nog druk dadelijk. Maar er zal vast echt een goede pakkende naam bij zitten. Het is eindelijk een feit. Ik weet, ik ben volwassen, ik moet nu op gaan passen met werk en geld en tijd. De jaren zijn voorbij, van luieren en leren, onschuldig potverteren, beschonken zijn en blij. Ik heb een vrouw en kind, een doel om voor te leven, maar gisteren dacht ik even, waar is mijn beste vriend? Met wie ik in der tijd het leven attaqueerde en Franse thema's leerde en met dezelfde spijt. Het meisje heb gekend dat onze harten roofde en zich daarna verloofde met een derdejaarsstudent. Die jongen uit mijn klas, die ouder was in jaren en daardoor meer ervaren van wie dat boekje was. Dat later op een dag door vader werd gevonden, waarin die plaatjes stonden, waarop je alles zag. De vriend die alle pret en zorgen met me deelde, de stoerheid die we speelden, de eerste sigaret. De eerste kuisseizoen, gekregen van een meisje, in ruil voor het chocoijsje, waarvoor ze het wel wou doen. De vrienden uit die tijd, waar zijn ze nu gebleven? En soms denk ik wel even, raakte ik mezelf soms kwijt. De

Ja, dank u wel. Ja, ademhalingsondersteuning thuis, dat was nog niet zo, dat kon ook niet, maar het kan nu wel. Hoe is dat geregeld dan? Ja, we zijn al wat langer mee bezig om zoiets te organiseren. Wij kennen die patiëntengroep best wel goed. Mm-hmm. En wat we zien bij de COPD-patiënten die behoorlijk slecht zijn, is echt een afname van kwaliteit van leven. Ja, wat we al langer voor die mensen willen, is ze nog net ietsje extra bieden, waardoor ze zich wat langere tijd net wat beter voelen en dus meer kwaliteit van leven ervaren. Ja. En we zijn toen aan het zoeken, want op de IC gebruiken we al langer bepaalde therapie, dus die ondersteuning met de MyAirvo. En we dachten misschien is dat ook heel leuk voor thuis. Ja, MyAirvo is het apparaat wat u dan gebruikt, hè? Ja, dat klopt. Ja, dat klinkt wat technisch, maar... Maar het ging in het ziekenhuis al, maar mensen moesten daar speciaal voor naar het ziekenhuis komen, begrijp ik? Ja, precies. Ja. Het wordt gedaan nu op longafdeling of op het intensive care. Ja, dat is net wat je niet wil, want we willen de mensen juist thuis houden. Mm-hmm. En dat is ook iets wat een zorgverzekeraar natuurlijk interessant vindt, want het is qua kosten ook veel beter. Ja. Dus wat dat betreft hadden we twee dingen in één. En minder kosten, want de mensen kunnen dan thuis blijven. En een betere kwaliteit van leven voor een hele zieke patiëntengroep. Ja, maar aan de andere kant zou je denken, in het ziekenhuis heb je alles bij de hand wat nodig is. Hoe zit dat thuis? Daar heb ik niet zo'n apparaat. Of is dat een mobiel apparaat? Ja, dat is een mobiel apparaat. Het is een vrij klein apparaat. Die kan zelfs gewoon op nachtkastje. Mm-hmm. En we kunnen dus een hele hoge flow meegeven. En op die manier help je de luchtwegen, de longen, om de ademhaling makkelijker te maken. In Dordrecht Albert Schweitzer ziekenhuis samen met de regio, en dat zien we ook in Gorinchem, dat die mensen continu wel contact kunnen hebben of met het ziekenhuis, of met de longverpleegkundige in het ziekenhuis, of met de longverpleegkundige van de thuiszorg. Ja. Dus op die manier is er een heel mooi netwerk, zodat ze ook thuis wel goed gevolgd worden. En stel dat ze thuis vastlopen of... Ja, de veiligheid is gewaarborgd. Ja. U gebruikt het in Dordrecht, in het Albert Schweitzer ziekenhuis en in het Beatrix ziekenhuis in Gorinchem. Wordt het nog verder uitgerold? Want het is natuurlijk een apparaat dat overal gebruikt zou kunnen worden. Ja, we hopen uiteindelijk wel. Maar omdat het een vrij nieuwe therapie is, op de IC beginnen het aardig in te bedden. En we zien het nu dan thuis, is dit een van de eerste projecten. Mm-hmm. En wij hopen zeker dat het in de toekomst meer uitgerold wordt. Zeker omdat we in de gezondheidszorg in de preventieve hoek veel willen doen voor de mensen. Als mensen wat meer willen weten over die therapie. Ja, u doet het natuurlijk maar aan bepaalde patiënten. Maar staat er iets op een website van uw ziekenhuis? Ja, er staat nu inderdaad een artikel op internet van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Ja, en dus, daar kunnen mensen... Ja, daar kunnen ze zoeken. Daar kunnen ze even kijken. Uiteraard, altijd ons benaderen via de longpolygoon van Albert Schweitzer ziekenhuis. Ja, want moet je patiënt zijn bij jullie of mag het ook uit Groningen zijn? Nou, niet uit Groningen, nee. Nee, dat is een beetje ver weg, hè? Dat is ook zo. Nee, maar... selecteren, en dat is mooi, het is een mooi initiatief. Het is inderdaad alleen voor patiënten bij ons, die VGZ-verzekerd zijn. Ja, dat is op het moment een pilot, zoals we dat doen. Ja. En we zijn al lang blij dat we dit kunnen doen. Precies. En uiteraard, dat doen we als mensen bij iemand anders verzekerd zijn en we denken dat die echt baat zouden hebben bij die therapie, dan gaan we ons er hard voor maken bij die zorgverzekeraar. Dan is er nog een hoop werk te doen, maar voorlopig werkt het voor patiënten die het thuis hebben en die rustig thuis kunnen zitten en niet elke keer naar het ziekenhuis heen en weer hoeven. Precies. Als je dat stukje zou kunnen bereiken, vinden wij ontzettend mooi. Ja. Ik dank u wel voor deze informatie. Christian Teunissen, IC-verpleegkundige van het Albert Schweitzer ziekenhuis, over de patiënten met ernstige COPD. Die kunnen nu beter geholpen worden met een MyAirvo, want zo noemt u dat apparaat, hè? Ja, dat klopt. Nou, graag gedaan. Heel veel succes en ik dank u wel voor het gesprek. Deep inside these old dusty walls, there's a sacred heart. I know this garden anywhere. She was warm, she was deep summertime. She was love itself, and she was standing there. Thank you.

You are so beautiful to me. Achtereenvolgens waren dat Chris Rea en Giverny en Joe Cocker, You Are So Beautiful. De late avond van dinsdag 12 maart maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Barry Manilow heeft het laatste woord. Fijne nacht. Doesn't take too much to see what we've been through. You lost your baby and me the same. Ain't it true how love's a hurting game? Could I have this dance? May I be so bold? Just my arms are empty and the night is so cold. Wouldn't it be fine being lonely together? Wouldn't it be fine having a shoulder to share? You could tell me how he broke your heart, tell you how she broke mine. And maybe later on I could take you home. Now wouldn't it be sad being lonely all alone? A heart that's hurting is not hard to see. Guess he promised you the world like she. Dry your eyes now, you'll be just fine. We can drown our aching hearts in this glass of wine. Well, I hate to say what's done is done. It's just two can ease the pain much better. Make you